Bacali, jeune homme idéal. Nakoka moi, simplicité na yo bato baina tina nini ere. Ola munyoso sala na basi ya Kinshasa, surtout lokola yo ganyenga motema. Bato ndi mekela sua, koto lingani mingi, baro pape bare pa mama. Bakokana kosukisa bolingo yanga ina yo sena lili tatoka bwani maloba samba na samba bamba. Bakokana kosukisa bolingo yanga ina yo sena lili tatoka bwani maloba samba na samba bamba. Na sala nini mama mobali kwaliki kamingi na komiso balikolo ya kitoko ya mobali. Etaleli, elobeli, esekeli, etaboli, pardon, ato shanga na yezo baba, kiti pangala na yezo baba. Bakoka na kosukisa, bolingo yanga ina yo, sena lili tatoka bwani, maloba zamba na zamba baba. Bakoka na kosukisa, bolingo yanga ina yo, sena lili tatoka bwani, maloba zamba na zamba baba. Na komi tunaka mama, nine kosua kabango na mitema, bolingo na biso eza nina mazaka te baba. Nine pasole akabango mitema, towe nini, pona nini, tina nini mama. Bakoka na kosukisa, bolingo yanga ina yo, sena lili tatoka bwani, maloba zamba na zamba baba. Bakoka na kosukisa, bolingo yanga ina yo, sena lili tatoka bwani, maloba zamba na zamba baba. Atala, atala, atala mudele amboka na biso, basi amboka na biso, bali amboka na biso, basi amboka na biso. Atala, atala, atala mudele amboka na biso, basi amboka na biso, bali amboka na biso. Mame, mame, mame, mame, mame, mame, mame, mame. Papa sola papa buluke, papa sola papa buluke, papa sola papa buluke, papa sola papa buluke. En tout semaine, en tout bas, en tout semaine, en tout bas, en tout semaine, en tout bas. Lopez et Lombi en direct de Switzerland. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Opetizele na kokumba yo na kanje de mama. Opetimele na kokumba yo na kanje de mama. Ora kokumba yo. Ora kaketele. Ora kokumba yo. Ora kababilonde. Opetizele na kokumba yo na kanje de mama. Opetizele na kokumba yo na kanje de mama. Ora kokumba yo. Ora kaketele. Ora mituku. Ora lo a mama. Papa sola papa bulu Eya Onne so dinsei Sayo mochiba nangayo Malika lala mwana ya buza Yaka okonsole na bika mama Konyo konyo koronga Kosa nangai pasibo yete mon amour Kalala mbari alo sako Otondi grasi angola petite Seki sanga moke na langwa na anfe Yona linga ote abinzo twae. Kalala, Maria, Nosako. Konyo konyo koronga Kosa langa ipasibo ete mon amour. Kalala Maria lo sako Otondi grasi angola petite Seki sanga moke na langwa na anfe Yona linga ote abinzo twae mwasi yo meminga motema meka moko comprendre ngawa yo chéri deko ya mwasi yo meminga motema meka moko comprendre ngawa yo chéri ayo pasie d'amour ayo pasie d'amour ayo basu pasie koreme Drone Brasa. Wenge tate, eu kani kina mwana kwamiase. Yani wa kwela we. Ukani kina jaka fiona fiona. Ama, sekalu ke tu kusaguna. Fiona fiona kani fiona ma. Sekalu ke tu kusaguna. Fiona fiona kani fiona ma. Saka, yeah. Mama bonyo, tuguliate. Sekete sekete, kanga bango. Baby kanga kanga. Sekete sekete, benda bango. Baby benda benda. Sekete sekete, pusa bango. Baby pusa pusa. Sekete sekete, fiona bango. Baby fiona fiona. Fiona Belinda. sola papa bouluke papa sola papa bouluke en tout seven en tout va en tout seven en tout va Okolo eringa kinga ito zala sheri Oyo maloba ya sukali ya bibisaki Yanga mote mape etonde sotiba Nabika bino kilokola bebe o oh bebe Nami pesa na ye na zuwa elokote Sukali kambomo balia salinga Okolo alinga kinga ito zala sheri Oyo maloba ya sukali ya bibisaki Yanga mote mape etonda sentima Na makabilo kolo kola bebe o oh bebe Na mipesa na ye na zuwa elokote Sukali kambobo ba ya salinga Na imana moto azuwa kika kozuwa Ote ya mote manangai Na alona kia kolona e Sopera e bolingo chaque tombo Na moka bola pebo mui Tala wana sina botene mwana Sheri ake alingi lisusu ngate Lisusu te ake ina ye ngana waze Sheri ake alingi lisusu ngate Lisusu te ake ina ye Kana wanze Ngai mwana moto asua kinga kosua Ote ya mote manangai Nalona kie kolona e Sopela e moringo chaque tongo Namo kabela pebo moe Tala wana sina boteli e mwana Sheri ake alingi lisusu ngate Lisusu te ake ina ye Kana wanze Sheri ake alingi lisusu ngate Lisusu te ake ina ye Kana wanze Oh, les jolies de chante Atala mudele amboka na biso basi amboka na biso bibali amboka na biso lingwala amboka na biso atala mudele amboka na biso matonge amboka na biso kubwa amboka na biso mami mami mami mami mami Kabila Express, Baoba. Le Belinda Honoré et Jean Dizé chante Mimi Ley ou via Ida Express Mikano na zwaki nyose choli na mopepe ma Elo basekinga, basekinga, basekinga Tola pakinda ina miso ya nzambe Pena miso ya bato monie Kuliko yanga na yosu kaliwa Tenga na wapo na likamboko yo na banda koro mira yo utakara Bolingo mpe kama kapo misaka bato kolokate baye bakenda base kwa pona likambo boyo eh eh mama tola pakinda ira miso ya nzambe pena miso ya bato moniye bolingo yanga nayo sukaliwa. Express, oh my God, Baoba. Pena miso ya bato bonie, bolingo yanga nayo sukaliwa. Eta te, hey, hey mae, hey. Weo kabole ni amona mtu, akolina, monina ena maboko ya moto mosusu. Ezala kisala bolingo ya zambe, bolingo Pandina bomwana kama Nani antibaki toko kakikoka bwana mama kama Hey my, etate, hey my, etate Mama, ah, ah, ah, mama Tola pakinda ina miso ya nzambe Pena miso ya bato monie Olingo yanga nayo sufaniwa Lele lele lele lele lele mwana mama Baye bapesa toli baye bapesa toli ondi mabangote pona ni Omondiale mama Na bengisa andro na brasa yoko yokate pona ni mwana mama Oh jipe buse nzemba ne jadi nze nzemba Mondia leveli ndanze mbae Oro Nora pakinda ira miso ya nzambe Pena miso ya bato monie Bolingo yanga nayo sukaliwa Nora pakinda ira miso ya nzambe Pena miso ya bato monie Olingo yanga nayo sukaliwa Nejo dite Atala, atala, atala mudele amboka na biso Basi amboka na biso Bibali amboka na biso Atala mudele amboka na biso Basi amboka na biso Babi, dadi, babi, dadi, babi, dadi, babi Nore Sola papa bulubi papa sola papa bulubi papa sola papa bulubi papa sola papa bulubi papa fioti papa fioti gaga odia e de plastic cliché Signora! Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho, Icho. Papa, sola, papa, bouloké, papa, sola, papa, bouloké, 1, 2, 7, 1, 2, 1.